बापा, अगर कोई सैयद बद मजहब हो फिर भी उसकी ताजीम की जाएगी? अगर कोई बद मजहब ऐसा है कि जिसकी बद मजहबी हद कुफर तक पहुंच गई हो तो वो लाख अपने आप को सैयद कहे, वो सैयद नहीं, वो सियादत से खारिज है। सैयदना नूह अला नबीना वाले सलाम का बेटा काफिरों में था, तो नूह अलैहि सलाम से फरमा दिया गया कि ये तुम्हारा बेटा ही नहीं। तो सैयद जो है अगर मुर्तद हो गया तो अब वो सैयद ही नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।